t'ascund în noapte, sufletul mi l-ai pătruns, să te scot n-ar fi de ajuns. Vreau să cânt de fericire, azi mă simt om împlinit. Vreau să mă săruți, iubito, să ne iubim la infinit. Sărută-mă, iubito, sărută-mi inima, sărută-mi ochii care plâng de bucurie. Sărută-mi buzele, sărută-mi marea, sărută-mi sufletul. Sărută-mă, iubito, sărută-mi lacrima, sărută-mi cerul, vântul și apoi pământul. Sărută-mă cu dor, sărută-mă ușor, sărută-mă. Aș vrea să rămâi mereu în viața mea și să nu mai pleci nici când, chiar de-i ploaie sau de-i vânt. Vreau să cânt de fericire, azi mă simt om împlinit. Vreau să mă săruți, iubito, să ne iubim la infinit. Sărută-mă, iubito, sărută-mi inima, sărută-mi ochii care plâng de bucurie. Sărută-mi buzele, sărută-mi marea, sărută-mi sufletul. Sărută-mă, iubito, sărută-mi lacrima, sărută-mi cerul, vântul și apoi pământul. Sărută-mă cu dor, sărută-mă ușor, sărută-mă. Sărută marea, sărută-mi sufletul. Sărută-mă, iubito, sărută-mi lacrima, sărută-mi cerul, vântul și apoi pământul. Sărută-mă cu dor, sărută-mă ușor.